Fragment wypowiedzi Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Adama Hoffmana w salonie politycznym Trójki na temat odejścia Jana Tomaszewskiego z PiSu. Ja jestem wielkim fanem piłki, ale piłka nożna to nie jest rzecz uniwersalna i jakby najważniejsza. Ważniejsze jest życie ludzkie, ważniejsze są takie, w sporcie ważniejsze są po prostu zasady fair play. No tutaj Putin nie jest fair play. Jeszcze raz mówię, politycy won od sportu. Nie no, Jan Tomaszewski nie traktuje już od dawna poważnie tego, co on mówi na temat polskiej polityki, na temat piłki nożnej, wszelkiego rodzaju bajania, że trzeba oddzielać politykę od sportu w dzisiejszych czasach, po prostu nie wytrzymują próby życia. To jest idealny świat, którego nie ma po prostu. Brytyjski wicepremier mówi, że mundial w 2018 roku zamiast w Rosji mógłby odbyć się w Wielkiej Brytanii. O 23 w Trójce kolejne informacje, a w nich m.in. o gwałtownym zaostrzeniu się konfliktu w Strefie Gazy. Tej nocy deszcz i burze w wielu regionach Polski, ale głównie na wybrzeżu, zachodzie i na południu od 15 do 20 stopni. Jutro dużo słońca, upalnie do 32 stopni, ale przelotnie znów popada. Możliwa także burza z gradem, głównie na Pomorzu, na zachodzie i w regionach południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Mann, jak zwykle o tej porze przy mikrofonie. No i z teczuszką pełną płyt, które będę stopniowo wyciągał i uruchamiał ku Państwa przyjemności, mam nadzieję. Na początek zacznijmy od małego kroku, no bo taki jest tytuł tego utworu instrumentalnego, zaznaczam, Minor Step. aż miło się zrobiło, prawda? Taka wspaniale brzmiąca, łagodna gitara, ładna kompozycja. A artysta Jimmy Thackeray, on wymyślił tę melodię, on to zagrał. On nagrał całą płytę nową, która nosi tytuł Wide Open. Przestrzeń, otwarta przestrzeń, ona widnieje również na okładce tej płyty. Fotografia, no właściwie takiego krajobrazu bez końca. Fragment drogi, pustej, zupełnie dalej jakieś wzgórza, niebo bezkresne. No i taki jest nastrój tej płyty. Jimmy Thackeray to amerykański gitarzysta, już są ceniony i bardzo płodny, wiele już ma płyt na swoim koncie. Nagrał ten album Wide Open stosunkowo niedawno. No i ukazała się ta płyta i z przyjemnością ją przyniosłem do radia, żeby podzielić się z Państwem dźwiękami, które są na tym krążku umieszczone. Nie tylko oczywiście instrumentalne, bo mamy też śpiewane kawałki. Sam Jimmy Thackeray przyjmuje na siebie rolę wokalisty. No i po tym instrumentalnym minor step czeka nas teraz przyjemność wysłuchania nagrania Coffee and Chicken, a potem dłuższego, nieco też takiego spokojnego, nastrojowego Shame, Shame, Shame. Z nowej płyty Wide Open Jimmy Thackeray z dwoma kolegami, basistą i perkusistą. Thank you. that bucket now, people, and I gotta have my jug. Champagne and caviar. You know that's not my style. Fried chicken and some coffee now. Potatoes ain't my idea of fun. Don't want no salad now, baby. For the sake of it ain't my blood. Just give me my Yardbird, baby, and a big old cup of mud. But yes, the chicken is all I crave. This kind of eating gonna put me in my grave. And when I'm gone, we'll just bury me way down deep. Just pray up to the colonel now. Let's pray to the colonel now, people. And it's shame, shame on you. Shame, shame, shame. Baby, what you trying to do? Well, you've been lying and you've been cheating. You telling stories everywhere. Talk it's tough, you don't know, baby. Honey, you don't seem to care. Shame, shame, shame, shame. Honey, shame, shame on you. Shame. Shame, shame. Oh, baby, what you trying to do? Dumb old man told me all about you. He came and told me in a dream. He came and shined. Lie right on you. Said you ain't nothing like you seem. Shame, shame, shame, shame. Honest shame, shame on you. You trying to do? You tell lies to everybody. You tell them just what they wanna hear. You make it sound so sweet and understanding. You make it all those I've chosen seen. You think that you'll be getting over. You playing everybody for a fool. How could you think nobody'd notice that you've been breaking every rule? Shame, shame, shame, shame. Baby, shame, shame on you. Honey, what you tryna do? Thank you. Shame, Shame, Shame. Taki był tytuł tego nagrania. Jimmy Thackeray, gitara, śpiew. Wydaje mi się, że mimo iż to długi bardzo był utwór, to nie szkoda go na antenę. Bardzo przyjemna muzyka z nowej płyty Wide Open. A teraz będzie coś, co będzie miało ciąg dalszy prawdopodobnie za tydzień. Wymyśliłem sobie takie naraty, prezentowanie pewnych artystów i znanych, i mniej znanych. I dzisiaj pierwsza rata to na początek Going to Dallas. Utwór bardzo stosowny, bo artysta, który go wykona, co prawda urodził się w Shreveport, Luizjanie, ale potem zamieszkał w Teksasie, a więc Going to Dallas jest jak najbardziej na miejscu. I'm gonna see my pony run. You know I'm going to Dallas to see my little pony run. I swear she's gonna win some money. You know a mighty fine one I'd put on a racetrack anywhere. I swear a mighty fine one I'd put on a racetrack anywhere. I swear she will win some money. Oh yeah. Long wavy mane. I swear a high stepping one. You know a great long wavy mane. I swear she will win some money. See that little pony run. You know I'm going to Dallas, baby. Oh, I want to see the pony run. Oh, yeah. I got to go. You know I'm sure going, baby. You know I surely have to go. You know I'm going to Dallas. Run, horse, run. Artysta, którego słuchaliśmy przed chwilą, to John Campbell. John Campbell, i to w towarzystwie wybornym, czy wyborowym, jak to woli, producentem całej płyty, a także uczestnikiem sesji nagraniowej jako gitarzysta, jest nie kto inny jak Ronnie Earl, wielka gwiazda amerykańskiego bluesa. Na harmonijce przygrywał Jerry Portnoy, wokalnie wspiera artystę Daryl Nulisz, no więc w ogóle absolutnie gwiazdorski zestaw, a John Campbell, bohater tego odcinka Maniaka po ciemku, to artysta, który niestety już odszedł, nie ma go. Kłopoty zdrowotne zresztą trapiły go przez większą część życia i wszyscy, którzy słuchali jego płyt, wyrazili okropny żal i taki smutek, że przedwczesna śmierć nie pozwoliła mu nagrać dalszych znakomitych płyt, bo rozwijał się, no, rósł na wielką, wielką, wspaniałą gwiazdę. To jest może chwalnie na zapas, bo dziś słuchamy nagrań z pierwszej płyty z roku 1988, ale już to znakomite towarzystwo, jakie wymieniłem, świadczy o tym, że z Johnem Campbellem wcześniej zaczęto się liczyć. Tytuł tego albumu: A Man and His Blues. Za chwilkę dwa nagrania: Judgment Day, a potem Sitting Here Thinking. Ale tak jak mówię, będzie dalszy ciąg. We'll be right back. washed up in my grave. You're gonna be sorry that you treat me like a slave. When there's no one to take my place, you're gonna cry your blues away. I hear something coming. I hear something coming. I hear something coming. Feel like my time ain't long. Train to pass by. Yeah, I'm sitting here and I'm thinking, babe, and waiting for the train to pass by. You know I'm sitting here waiting, babe. Country, babe. But you know now I'm living here in town. I used to live in the country, babe. But you know now I'm living here. Nighttime falls, a blue show come raining down. Yes. Thank you. Sitting here waiting, baby. I'm waiting for the train to pass by. And when the nighttime falls, you know my blues shall come raining down. John Campbell wystąpił przed chwilą. Taka no, troszkę zapomniana gwiazda. Zapomniana dlatego, że już nie jest wśród nas, nie nagrywa, nie została w pamięci wielu osób, chociaż ci, którzy interesują się muzyką, na pewno od razu na hasło John Campbell kojarzą jego świetne płyty. Zmarł ponad 20 lat temu, ale będzie dalszy ciąg, bo nie można nie przypominać takiego świetnego artysty. A teraz coś, co też będzie miało dalszy ciąg, ale tu już nie mam wątpliwości, że nazwa zespołu od razu przywiedzie Państwu na myśl różne tytuły, utwory, skojarzenia, też wspomnienia, bo to grupa sprzed lat. Kent Heat. No, klasyka, prawda? Amerykańska, końcówka lat 60. Dzisiaj wydawałoby się, do końca audycji jeszcze mamy kilkanaście minut, można by zapowiedzieć dwa, trzy utwory. Ale będzie jeden długas i to będzie takie echo innego długasa. Otóż Kent Heat nagrali taki kawałek Fried Hockey Boogie. No, a my usłyszymy Refried Hockey Boogie, czyli niby odgrzewane, ale naprawdę super. To jest kompozycja wszystkich członków zespołu, a więc Boba Hyta i Larry'ego Taylora, Fito De La Pary, cały skład. Długi utwór, świetnie się tego słucha. A pytanie, dlaczego wybrałem Kent Heat? Otóż wybrałem dlatego, że również pamiętamy te ich najlepsze momenty, a płyt, nagrań postawili bardzo dużo. I w związku z tym, że uknąłem sobie taki chytry plan, żeby przedstawić nieco późniejsze nagranie, czy może kilka nagrań Can't Hit w tej audycji, to jako wstęp posłuży Riff Right Hockey Boogie, a za tydzień, będę się bardzo starał, żeby tu już za tydzień, z tej mniej znanej późniejszej płyty wybranych kilka utworów. To tyle tego mojego skomplikowanego tłumaczenia, ale najważniejsze jak zwykle to, co w Maniaku po ciemku przyciąga Państwa przede wszystkim, czyli muzyka. A więc żegnam Państwa tym 11-minutowym Riff Right Hockey Boogie. Called getting ready for the boogie. Ever since the days of our last album, a lot of folks come along and ask us why didn't we kind of get it on our next record. So we kind of thought that over and decided that would be a pretty good idea. So we decided to demonstrate to you how each of the boys in the band does his little thing. And the first to do the boogie for y'all this evening is the Blind Owl. Now the Blind Owl's from Boston, Massachusetts. Yeah. Blind Owl, do your boogie. Mr. Larry Taylor, alias the Mole. Now Larry, he comes from New York and Memphis and L.A. and he claims me from a lot of other places. But Larry, can you hear me, Mole? Can you hear me, baby? Well, I wish you'd get it on for the folks. Yeah. Sit back and meditate, as the Maharishi said. Yeah. One day, about 23 years ago in Tacoma Park, Maryland, there was a birth on Christmas Day. That's the day the sunflower came into being. And I'm sure glad. Go on, buzz a little bit, Henry. Go. Comes old Fido de la Parra. Fido, beat it out, baby. Slay down a little. one lonely minute. Oh my, don't you feel good now that you've listened to all that boogieing? I sure am glad. Goodbye, everybody. So long. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 lipca, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtownie zaostrzyły się wieczorem walki w Strefie Gazy. Jest coraz więcej ofiar. Polska dziennikarka ranna w ostrzale separatystów na wschodzie Ukrainy. Już po operacji lekarze mówią, że nie ma zagrożenia życia. IMGW ostrzega przed upałami. Na południu i południowym wschodzie będzie ponad 30 stopni w cieniu. Wieczorem światowe agencje co kilkanaście minut zaczęły podawać informacje o zabitych i rannych w Strefie Gazy. Izraelska armia rozpoczęła bardzo intensywny ostrzał. Bombardowane są głównie wschodnie dzielnice miasta Gaza. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że operacja potrwa tak długo, aż zostaną zniszczone wszystkie tunele Hamasu. W Strefie Gazy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Bomby spadają na wcześniej już ostrzeliwane dzielnice Gazy, Szedżaiję i Dżabalije. Wcześniej mieszkańcy otrzymali od izraelskiej armii nakaz ewakuacji. Teraz w centrum miasta co kilka sekund słychać eksplozje. Również Hamas odmawia zaprzestania walk i intensywnie ostrzeliwuje teren Izraela. Po południu w mieście Eszkol pociski zabiły co najmniej 4 Izraelczyków. Z kolei armia potwierdziła, że 5 bojowników Hamasu zostało zabitych, gdy próbowało przedostać się tunelami na teren Izraela. Poinformowano również, że podczas całego dnia walk zginęło 5 izraelskich żołnierzy. Po południu rakieta trafiła w budynek administracyjny szpitala Shifa w centrum Gazy. To największa taka placówka w Gazie, do której każdego dnia przywożone są setki rannych. W ostrzale zginęło co najmniej 10 osób, w tym 6 dzieci. Najmłodsi zginęli także w parku Shati niedaleko wybrzeża Gazy. Hamas oskarża o oba te ataki Izrael, ale izraelska armia twierdzi, że ofiary poniosły śmierć w wyniku ostrzału Hamasu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Z sondażu opublikowanego przez izraelską telewizję wynika, że aż 87% mieszkańców Izraela popiera operację w Gazie. Tylko 7% chciałoby zawieszenia broni. Walki cały czas trwają także na wschodzie Ukrainy. Polska dziennikarka, która została ciężko ranna, jest już po operacji. Lekarze mówią, że jej życiu nic nie zagraża. Bianka Zalewska, do której dotarła wysłanniczka telewizyjnych wiadomości, wspomina, że wczoraj samochód, którym jechała, został ostrzelany przez prorosyjskich separatystów. Samochód jedyny, co miał wstążeczkę ukraińską przyczepioną do lusterka. To był normalny, cywilny samochód, bez żadnych jakichś umundurowań ani karabinów. Bianka Zalewska relacjonowała protesty na Majdanie dla polskich mediów. Potem zdecydowała się zamieszkać w Kijowie i zacząć pracę dla ukraińskiej telewizji internetowej. Na wschód kraju pojechała, bo jak mówi, ktoś musi pokazywać to, co tam się dzieje. Oni tam każdego dnia zasypiają pod ostrzałem, a w Kijowie moi znajomi zastanawiają się nad tym, co, jaką jutro sukienkę włożą. I ten kontrast jakoś tak strasznie mi nie dawał spokoju. Polska dziennikarka teraz z Charkowa zostanie przetransportowana do Kijowa. Nie straciła czucia w nogach, więc jest nadzieja, że nerwy w złamanym kręgosłupie nie zostały uszkodzone. W godzinę W zamilkną wszystkie galerie handlowe w stolicy. Co roku 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na minutę zamiera ruch na ulicach i chodnikach. Teraz tak będzie także w sklepach. Pomysł chwali Andrzej Zawistowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Najbardziej słychać ciszę. Wiemy to od dawna i chyba warto te 70 lat później, raptem 70 sekund poświęcić na chwilę refleksji. W godzinę W w sklepach rozlegnie się komunikat informujący o rocznicy powstania, zachęcający do tego, żeby się zatrzymać i przez chwilę pomyśleć. Potem będzie minuta ciszy. Synoptycy ostrzegają, w nocy i jutro będą gwałtowne burze, przed nami także ciągle upały. Synoptyk IMGW Maria Waliniowska. Burze lokalnie gwałtowne, opady gradu do 40 litrów na metr kwadratowy powierzchni lokalnie w czasie burz może w ciągu dnia spaść. Bardzo upalnie jutro, od 29 do 32 stopni temperatura maksymalna, jedynie na wybrzeżu trochę niżej, 24-27. Gwałtowne burze możliwe niemal w całej Polsce. Największe upały jutro na południu i południowym wschodzie. O pogodzie jeszcze po informacjach sportowych. W studiu Tomasz Gorazdowski. Pogoń Szczecin i GKS Bełchatów prowadzą w Ekstraklasie z kompletem punktów po dwóch kolejkach rozgrywek. Dziś w ostatnim meczu kolejki Wisła Kraków zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Zdaniem trenera Wisły Franciszka Smudy przyczyną słabszej gry jego zawodników jest brak konkurencji w zespole. Oni wszyscy wiedzą, że ich jest 10.